Ліст апостала Паўлы да галатаў, раздзел 1. Паўла, апостал не ад людзей і не праз чалавека, але праз Ісуса Хрыста і Бога Айца, які ўваскрасіў яго з мёртвых, і ўсе браты, што са мною, цэрквам Галатыі. Ласка вам і супакой ад Бога Айца нашага і ад Господа Ісуса Хрыста, які аддаў самога сябе за грахі нашыя, каб вырваць нас з нягод цяперашняга свету па волі Бога і Айца нашага, якому слава на векі вечныя. Амін. Дзіўлюся я, што гэтак хутка перакінуліся вы ад таго, які паклікаў вас да ласкі Хрыстовай, да іншага Евангелля, якое і не ёсць іншае, але, напэўна, знайшліся нейкія, што баламуцяць вас, ды да хочуць перавярнуць Евангелля Хрыстова. Але калі б нават мы, або анёл з неба дабравесціў вам нешта іншае, чым тое, што мы дабравесцілі вам, хай будзе анатэма. Як мы вам казалі раней, і цяпер зноў вам кажу, калі б хто дабравесціў вам звыш таго, што атрымалі вы, хай будзе анатэма. Людзям я цяпер дагаджаю, ці Богу? Ці я імкнуся людзям падабацца? Калі б я людзям падабаўся, не быў бы слугою Хрыстовым. Паведамляю вам, браты, што Евангелле, якое я абвяшчаў, не ёсць з волі чалавека. Бо я яго не ад чалавека атрымаў або навучыўся яму, але праз аб'яўленне Ісуса Хрыста. Чулі вы, пэўна, аб паводзінах маіх калісьці ў юдэйстве, як звыш меры пераследаваў я царкву Божую і ваяваў з ёю, і вылучаўся ў юдэйстве між многімі аднагодкамі ў родзе сваім, з'яўляючыся найбольш руплівым аб бацькоўскіх традыцыях сваіх. Калі ж спадабалася Богу, які выбраў мяне яшчэ ва ўлонні маці маёй і паклікаў ласкай сваёй, каб аб'явіць мне сына свайго і каб я дабравесціў пра яго сярод паганаў, не даў я супачынку целу і крыві, і не пайшоў у Єрусалім да сваіх папярэднікаў апосталаў, але выправіўся ў Арабію і адтуль зноў вярнуўся ў Дамаск. Толькі пасля 3 гадоў прыйшоў я ў Єрусалім убачыць Пётру і прабыў у яго 15 дзён. З іншых апосталаў не бачыў ніводнага, апрача Якуба, брата Господавага. А ў тым, што пішу вам, вось перад Богам не хлушу. Потым пайшоў я ў ваколіцы Сірыі і Цыліцыі. З твару быў я невядомы цэрквам юдэі, якія былі ў Хрысце, а толькі чулі пра мяне, што той, які калісьці пераследаваў іх, цяпер дабравесціць веру, якую раней нішчыў, і праз мяне славілі Бога.